महाभारत विराट पर्व षष्ठीतमोध्याय। अर्जुन और कर्ण का संवाद तथा कर्ण का अर्जुन से हार कर भागना। अर्जुन उवाच कर्ण यत्ते सभा मध्ये बहुवाचा विकथितम् न मे युधि समोऽस्तीति तदिदं समुपस्थितम्। अर्जुन बोले कर्ण पहले कौरवों की सभा में तूने जो अपनी बहुत प्रशंसा करते हुए यह बात कही थी कि युद्ध में मेरे समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है उसकी सच्चाई की परीक्षा के लिए यह युद्ध का अवसर उपस्थित हो गया है। सोध्य कर्ण मया सार्धं व्यवहृत्य महामृधे ज्ञास्यस्य बलमात्मानं न चान्यानं अंस्यते। कर्ण आज इस महासंग्राम में मेरे साथ भिड़कर तो अपने को भली भांति निर्बल समझ लेगा और फिर कभी दूसरों का अपमान नहीं करेगा। अवोच परसावाचो धर्म मुत्सृज्य केवलम इदम तो दुष्करम मंडे यदिदम ते चिकित्सितम। पहले तूने केवल धर्म की अवहेलना करके बड़ी कठोर बातें कही है परंतु तो जो कुछ करना चाहता है वह तेरे लिए मैं अत्यंत दुष्कर समझता हूँ। यत्वया कथितं पूर्वं मामना साध्य किंचन तदद्य कुरु राधेय कुरु मध्ये मया सह। राधा नंदन मेरे साथ भिड़ंत होने के पहले कौरवों की सभा में तूने जो कुछ कहा है आज मेरे साथ युद्ध करके वह सब सत्य कर दिखा। यत् सभायां सपांचालिं क्लिश्यमानां दुरात्मभि दृष्टवान् असि तस्याद्य फलमाप्नु हि केवलम्। अरे भरी सभा में दुरात्मा कौरव पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को क्लेश दे रहे थे और तू मौत से यह सब देखता रहा आज केवल उस अत्याचार का फल भोग ले। धर्मपाश निबद्धे न जन्मयामर्षितं पुराम तस्य राधेय कोपस्य विजयं पश्य मे मृधे। पहले मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ था इसलिए मैंने सब कुछ चुपचाप सह लिया परंतु राधा पुत्र आज के युद्ध में मेरे उस क्रोध का फल मेरी विजय के रूप में अभी देख ले। वने द्वादश वर्षाणि यान सोढ़ाणि दुर्बते तस्याद्य प्रतिकोपस्य फलं प्राप्नु हि संप्रति। ओ दुर्मते हमने 12 वर्षों तक वन में रहकर जो क्लेश सहन किए हैं उनका बदला चुकाने के लिए आज मेरे बढ़े हुए क्रोध का फल तू अभी चख ले। एहि कर्ण मया सार्धं प्रतियुद्धस्व संगरे प्रेक्षका कुर्व सर्वे भवन्तु तव सैनिका। कर्ण आ रणभूमि में मेरा सामना कर समस्त कौरव और तेरे सैनिक सब दर्शक होकर हमारे युद्ध को देखें। कर्ण वाच ब्रवीषि वाचा यत् पार्थ कर्मणा तत्समाचर अतिशेते हिते वाक्यम कर्मे तत्प्रतितम भुवि। कर्ण ने कहा कुंती पुत्र तू मुझसे जो कुछ कहता है उसे क्रिया द्वारा करके दिखा तेरी बातें कार्य करने की अपेक्षा बहुत बढ़ चढ़ कर होती है यह बात भूमंडल में प्रसिद्ध है। यत्त्वयामर्षितं पूर्वं तत्सक्तेन मर्षितं इतो गृह्णी महिं महे पार्थ तव दृष्ट्वा पराक्रमम्। पार्थ तेरा यह जबानी पराक्रम देखकर तो हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि तूने पहले जो कुछ सहन किया है वह अपनी असमर्थता के ही कारण किया है। धर्मपाश निबद्धेन यत्त्वयामर्षितं पुराम अथैव बद्धमात्मानम् अबद्धम इव मन्यसे। यदि तूने पहले धर्म के बंधन में बंध कर कष्ट सहन किया है तो आज भी तू उसी प्रकार बंधा हुआ है तो भी तू अपने आप को उस बंधन से मुक्त सा मान रहा है। यदि तावद् बने वासो यथोक्तश्चरितस्त्वयां तत्त्वं धर्मार्थ विक्लिष्टः स मया योद्धुमिच्छति। यदि तूने वनवास के पूर्वोक्त नियम का भली भांति पालन कर लिया है तो तू धर्म और अर्थ का ज्ञाता ठहरा इसलिए तूने कष्ट सहा है और उसी को याद करके इस समय मेरे साथ लड़ना चाहता है। यदि शक्र स्वयं पार्थ युद्धते तव कारणात् तथापि न व्यथा काचिन् मम स्याद् विक्रमिष्यतः। पार्थ यदि इस समय साक्षात इंद्र भी तेरे लिए युद्ध करने आए तो भी युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए मुझको किसी प्रकार की व्यथा न होगी। अयम कौन्तेय कामस्ते नाचिरा समुपस्थितः योष्यते हि मया सार्धम अद्य द्रक्षसि बेबलम। कुंती कुमार, मेरे साथ युद्ध का जो तेरा हौसला है वह अभी अभी प्रकट हुआ है, अतः अब मेरे साथ तेरा युद्ध होगा और आज तू मेरा बल स्वयं देख लेगा। अर्जुन वाच इदानीमेवतावन् तमं पयां तोरणान्मव तेन जीवसि राधेय निहतस्तनुजस्तव। अर्जुन बोले, राजा पुत्र, अभी कुछ ही देर पहले की बात है, मेरे सामने युद्ध से पीठ दिखाकर तू भाग गया था, इसलिए अब तक जी रहा है, किंतु तेरा छोटा भाई मारा गया। भ्रातरं घातयित्वा कस्व कस्वारण सिरक्षकः त्वदन्य कपुमान सत्सो ब्रजादेवं व्यवस्थितः। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने भाई को मरवा कर और युद्ध का मुहाना छोड़कर भाग जाने के बाद भी भले मानसों के बीच में खड़ा हो ऐसी ढींग मारेगा। वै सम्पान वाच इति कर्णं ब्रुवन् देव विभत्सुर पापराजितः अभ्यसृजन् बाणान् कायावरण भेदिनः। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन किसी से भी परास्त होने वाले नहीं थे। वे कर्ण से उपयुक्त बातें कहकर कवच को भी विदीर्ण कर देने वाले बाण छोड़ते हुए उसकी ओर बढ़े। प्रतिजग्राहतम कर्ण प्रियमाणो महारथ महता सर्वर्षेण वर्षमाणम इवाम्बुदम। महारथी कर्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मेघ के सहित बाणों की वृष्टि करने वाले अर्जुन को अपने सहायकों की भारी बौछार करके रोक उपेतु सरज्जालानि घोर रूपाणि सर्वशः अविद्यतस्वान बहुवोश्च हस्तावापम पृथक पृथक सोमृच्छमाण कर्णस्य निसंगस्यावलम्बनम चिक्षेद निस्ताग्रेण थरेण नत पर्वणा। फिर तो आकाश में सब और भयंकर बाणों के समूह उड़ने लगे। अर्जुन से यह सहन न हो सका, अतः उन्होंने झुके ही गांठ एवं तीखी नोक वाले बाण के बाण से कर्ण के घोड़ों को बिन डाला, भुजाओं में भी गहरी चोट पहुंचाई और हाथों के दस्तानों को भी पृथक पृथक विदीर्ण कर दिया। इतना ही नहीं, कर्ण के माथा लटकाने की रस्सी को भाथा लटकाने की रस्सी को भी काट गिराया। उपासंगादुपादाय कर्णो बाणान था परान विव्याध पांडवम हस्ते तस्य मुष्टि रसेयत। तब कर्ण ने अलग रखे हुए छोटे तरकस से दूसरे बाण लेकर पांडुनंदन अर्जुन के हाथ में चोट पहुंचाई, इससे उनकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। ततः पार्थो महाबाहु कर्णस्य धनुरच्छिनत सशक्तिम प्रारणो तस्मै ताम पार्थो व्यतमच्छरै। तब महाबाहु पार्थ ने कर्ण का धनुष काट दिया। यह देख कर्ण ने अर्जुन पर शक्ति चलाई, किंतु पार्थ ने उसे बाणों से नष्ट कर दिया। ततोरुपेतुर्ब्रह्महो राधेयस्य पदानुका तास्य गांडीव निर्मुक्तये प्राहिणो यम साधनम्। इतने में ही राधा पुत्र कर्ण के बहुत से सैनिक वहां आ पहुंचे, किंतु अर्जुन ने गांडी द्वारा छोड़े हुए बाणों से मारकर उन सबको यमलोक भेज दिया। ततो स्वाक्षर तक्षणे विभत्सु भार साधने आकर्ण मुक्त अवधीत ते हता प्रापतन भवी। तत्पश्चात विभत्सु ने भार अर्थात शत्रुओं के आघात सहने में समर्थ तीखे बाणों द्वारा जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए थे कर्ण के घोड़ों को घायल कर दिया। वे घोड़े मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अथा परेण बाणेन ज्वलितेन महोजसा विव्याध कर्णम कौन्तेय तीक्ष्णेनोरथीं मिर्यवान। तत्पश्चात पराक्रमी कुंती कुमार ने महान तेजस्वी तथा अग्नि के समान प्रज्वलित दूसरे बाण द्वारा कर्ण की छाती में आघात किया। तस्य भेत्वा तनुत्राणं कायमभ्यगमच्छरः ततः स तमसाभीष्टो न स्म किंचित् प्रजज्ञवान। यह बाण कर्ण का कवच काटकर उसके वक्षस्थल को भीतर घुस गया। इससे कर्ण को मूर्छा आ गई और उसे किसी भी बात की सुध बुध न रही। स गाढ़ वेदनो हित्वारणं प्रायादुदं मुखं ततोर्जुन उदक क्रोधं उत्तरस्य महारथ। कर्ण को उस चोट से बड़ी भारी वेदना हुई और वह युद्ध भूमि को छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भागा। यह देख अर्जुन और उत्तर दोनों महारथी जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि कर्णपयाने षष्ठतमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में कर्ण का पलायन विषयक 60वां अध्याय पूरा हुआ।